ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, बोलिए। 27। हाँ जी जी, ये कहते हैं अथापि विहितं वा अनुद्येता कामाद् वा अर्थ परिकल्प्येता। दो बातें कही, विहितम जहां कहीं विधान किया है और उसका अनुद्येता अनुवाद किया है। पहले तो कहीं विधान किया, उसका अनुवाद किया है। ये जो वचन है जायमानो हा वै ब्राह्मण त्रिभी ऋणई ऋणवान भवति, ये जो वाक्य है, ये वाक्य कहीं और पहले विधान किया है और उसका यहाँ अनुवाद किया है, ये हो सकता। अथवा दूसरी बात कही, कामादवा, कामा का, कामाद का मतलब है कामना से, किसी चीज की कामना के लिए ये बात स्वतंत्र वाक्य, किसी कामना को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र वाक्य, स्वतंत्र वाक्य की कल्पना हो, दोनों में से एक बात हो सकते है, कहीं विधान किया है और उसका यहाँ अनुवाद है, अथवा ये स्वतंत्र वाक्य किसी कामना को लेकर के, मतलब स्वर्ग की कामना को लेकर के यज्ञ करने की बात जैसी कही जाती है ना, ऐसे ही ये स्वतंत्र वाक्य किसी कामना को लेकर के, अथवा कहीं विधान किया है फिर उस विधान को अनुवाद किया है, यहाँ पर पुनः कथन किया है, दोनों में से एक होना चाहिए, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो उत्तर दिया है, विहित अनुवचनम न्याय, ये कहीं विधान किया है उसी का ये अनुवाद मात्र है, ऐसे समझना चाहिए। ठीक है, 30। हाँ जी जी जी जी, नाकम परे न, स्वर्ग से परे गुहायाम निहितम, गुहा में विद्यमान है, हृदय में विद्यमान है, और विभ्राजते वो प्रकाशित होता है, यद यतयो विशन्ति, जो कि यति लोग सन्यासी लोग उसमें प्रविष्ट होते हैं, जहां विद्यमान है गुहा में परमात्मा उसमें प्रविष्ट होते हैं। स्वर्ग से परे यानी ये जो हमको सुख मिलता है, सांसारिक सुख मिलता है, उससे वो परे हैं, उससे अलग हैं, उससे उत्कृष्ट है, उससे श्रेष्ठ है, ये इसका अभिप्राय। हाँ जी, नाकम से दुख भी लिया जा सकता है, दुख से परे हैं ये भी कह सकते हो। हाँ जी, हाँ, दुख में संसार से परे है, यह स्वर्ग में संसार से परे। हाँ हाँ, क्यों समाधि लगाते हैं वहीं हृदय में, तो लगाएंगे समाधि, प्रवेश करते का मतलब आप क्या समझते हैं? मतलब जो मैं कमरे के अंदर प्रवेश कर रहा हूं, इस तरह का प्रवेश, प्रवेश का अभिप्राय है वहां पर ईश्वर से युक्त हो जाते हैं, समाधि को प्राप्त होते हैं, वहां प्रत्यक्ष करते हैं, ये इसका अभिप्राय। हाँ जी, और किसी को? हाँ जी, सत्यवीर जी, कर्म भी मृत्युम ऋषयो निवेदु निषेधु, इस ऋचा का उत्तर अर्थ बताइए। कर्म के द्वारा जो ऋषि होते हैं उसे निषेध हट जाते हैं। हट जाते हैं। पहले ये बताइए, तैयारी किया आपने नहीं किया? हाँ किया तो फिर बताइए। निरंजन जी प्रजा को चाहने वाले, द्रविण धन आदि को चाहने वाले, कर्म से युक्त ऋषियों निषेधों और ऋषि को प्राप्त होते हैं। क्या ये ऋषि दो प्रकार के बताए? जो ये जो प्रजा को चाहने वाले और धन आदि को चाहने वाले ये कर्म से युक्त होते हैं और ये भी ऋषि कहा जाता है। नहीं वो तो ठीक है, कर्म से युक्त होते हैं, पर ये इसका अर्थ नहीं है ना। हाँ जी बताइए। ये जो ऋषि हैं वो कर्मों से युक्त होकर के ब्रह्मन और ब्रह्मन इच्छा मांगते हैं, ब्रह्मन की इच्छा रखते हैं। तैयारी नहीं किया है? क्यों क्यों नहीं किया है बताइए, क्या कारण है? बताओ, उत्तर तो दो ना। आलस्य करके, मतलब आपके पास 11:30 बजे से लेकर के अभी 10 बजे तक, कल 11:30 बजे से लेकर के अभी 10 बजे तक कितने घंटे आपके पास में? 15-16 घंटे आपके पास में। 15-16 घंटे में से आप जो सेवा करते हैं उसको निकालिए, 14 घंटे आपके पास में। 14 घंटे में से आप दिनचर्या के 2 घंटे निकालिएगा, 10 घंटे हैं। 10 घंटे तक आलस्य करते रहे आप, क्यों जी? ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ जी आप बताइए। ठीक है ठीक है। एक प्रकार के वो ऋषि है जो प्रजा की इच्छा रखते हैं, संतान की इच्छा रखते हैं और धन दौलत की इच्छा रखते हुए वो बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जिन कर्मों के कारण से मृत्युम निषेधु, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पकड़ में आ रहे हैं? ऋषयः, ऐसे ऋषि है जो प्रजावंत, प्रजा को चाहने वाले, संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं। द्रविणम इच्छा माना, संसार का जितना भी उत्कृष्ट धन है, धन दौलत, उसको चाहते हैं। उनको चाहना करते हुए संसार के धन दौलत को प्राप्त करने के लिए कर्म भी कर्मों से युक्त होते हैं और ऐसे कर्म करते हैं जिसके कारण से उनको दोबारा मृत्यु को प्राप्त करना होता है। इसलिए कहते हैं मृत्युम निषेधो, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और अथ अपरे, और बाकी जो ऋषय ऋषि लोग हैं वो मनीषी ना, वो मनीषी होते हैं अर्थात मन के स्वामी होते हैं, मन पर जिनका नियंत्रण होता है, मन को अपने अधिकार में रखते हैं। कर्मभ्यो परम, वो कर्मों से ऊपर उठ जाते हैं, वो ऐसे कर्म नहीं करते हैं, यानी धन दौलत नहीं चाहते हैं, प्रजा को नहीं चाहते हैं, उनसे ऊपर उठ जाते हैं। अर्थात निष्काम करते हैं, वो अमृतत्व मानसु, वो अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। हाँ जी, इसके आगे बताइए। न कर्मय कर्मणा, उल्टा अर्थ कर रहे हैं आप। क्या कहना क्या चाहते हैं, अभिप्राय क्या है इसका, इस ऋचा का? वो तो हो गया, इसका इसका बताइए। देखिए थोड़ा तैयारी आप लोग अच्छी तरह करेंगे ना तो समझ लेंगे। ये कहना चाहता है, ये मंत्र ये कहता है, न कर्मना, कर्म से अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, न प्रजया, प्रजा से भी आप प्रजा उत्पन्न करते जाओ, संतान उत्पत्ति करते जाओ, बहुत अच्छा कर्म किया आपने तो भी आप मृत्यु को यानी अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। न धने न, कितना ही धन प्राप्त कर लो वो धन भी आपको मोक्ष नहीं दिला सकता, न कर्म दिला सकता, न प्रजा दिला सकती है और न धन दिला सकता। फिर कौन? एकेन त्यागेन, केवल त्याग से ही अमृतत्व मानसु, अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। एक है वहाँ, एक ना कह रहा हूँ, त्यागे न एक, एक है मतलब कुछ मतलब ऋषि ऐसे होते हैं, कुछ ऋषि केवल त्यागे न, त्याग से ही अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। क्या क्या बोला आपने? ये गलत बोल रहे हैं आप, ऐसे तो हमने बोला नहीं। कर्मेभ्यो परम, कर्मों से ऊपर उठ करके, कर्मों से ऊपर उठ करके यानी ये कर्म ना करके, कर्मों से परे हो करके, कर्मेभ्य परम है ना पंचमी विभक्ति, हाँ कर्मभ्य, कर्मभ्य परम, कर्मों से ऊपर उठ करके यानी कर्मों से परे हो करके, तभी तो कह रहे हैं न कर्मना, ये कर्म से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, न प्रजा से किया जा सकता है, न धन से किया जा सकता है, त्याग से ही किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर देख लीजिए इनको, ऋषयः प्रजावंतः द्रविणमिच्छमानः कर्म भी मृत्युम निषेधुः। ऋषयः ऐसे ऋषि हैं जो प्रजावंता, प्रजा को चाहने वाले हैं, द्रविणमिच्छमानः धन दौलत को चाहने वाले, कर्म भी कर्मों से युक्त हो करके मृत्युम मृत्यु को निषेधु प्राप्त होते हैं। अथ अपरे ऋषयः, और कुछ ऐसे ऋषि हैं, दूसरे प्रकार के ऋषि हैं, मनीषिणा, वो कैसे हैं? वो मनीषी हैं, मन के स्वामी हैं, मन पर नियंत्रण करने वाले हैं। ऐसे मनीषी ऋषि कर्मभ्यः परम, कर्मों से परे हो करके यानी इस प्रकार के कर्म नहीं करते हैं जिस प्रकार के कर्म पहले वाले ऋषि लोग करते हैं, उन कर्मों से परे हो करके अमृतत्व मानसु, वो अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। फिर कहा नाकम परेण गुहायाम निहितम, नाकम परेण, नाक से परे यानी स्वर्ग से परे या सांसारिक सुख दुख से परे, गुहायाम निहितम, गुहा में विद्यमान है, हृदय में विद्यमान है, विभ्राजते और वो प्रकाशित होता है हृदय में, ऐसे हृदय में विद्यमान उस प्रकाशमान परमात्मा को यतयः विशन्ति, यति लोग विशन्ति प्राप्त होते हैं यानी यशी लोग, यति लोग सन्यासी लोग उसको प्राप्त करते हैं, विशन्ति प्राप्नुवन्ति। वेदाह मेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वेदा अहम, अहम वेदा, मैं जानता हूं किसको, एतम पुरुषम, इस महान पुरुष को, महांतम पुरुषम, उत्कृष्ट महान पुरुष को मैं वेदा जानता हूं। वो कैसा है, तमसा परस्तात, अंधकार से वो परे है, यानी अज्ञान से सर्वथा दूर है, और आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाशित है, अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण है। ऐसे ज्ञान से परिपूर्ण महान ईश्वर को विदित्वा, तमेव विदित्वा, ऐसे उस ईश्वर को जान करके मनुष्य अतिमृत्यु मेति, मृत्यु से वो तर जाता है। न अन्यः पंथा विद्यते, अन्यः पंथा न विद्यते, दूसरा और कोई मार्ग नहीं है इसके अलावा। किसके अलावा, जो ईश्वर को जानने पर ही अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उस मार्ग के अलावा दूसरा मार्ग न विद्यते, नहीं है। किसके लिए, अयनाय, उस परमात्मा को पाने के लिए, उस मोक्ष को पाने के लिए। पकड़ में आया, हाँ जी, हाँ जी, कल हमने चर्चा की। ऋषि दो प्रकार के होते हैं, ऋषि उनको भी कहते हैं जो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं, वो गृहस्थ भी होते हैं, और पहले पढ़ाने वाले अधिकांश गृहस्थी लोग ही होते थे, जो गुरुकुल चलाते थे हैं वो गृहस्थी लोग होते थे अधिकांश, और जो गृहस्थी नहीं होते थे, सन्यासी होते थे, उनका काम भ्रमण होता था, गृहस्थियों के घरों में जाना और उनको उपदेश करना, परोपकार करना। उनमें भी कोई पढ़ाते होंगे, जैसे अपवाद रूप में तो सब जगह होता ही है। और एक वो ऋषि होते हैं जो मंत्र दृष्टा होते हैं, समाधिस्थ होते हैं, वो ऐसा काम नहीं करते हैं। और जो ये कहा जाता है ना कि विश्वामित्र भी फिसल गए थे, दुर्वासा ऋषि भी फिसल गए थे, क्रोधी हो गए, तो वो वाले ऋषि नहीं है, उस प्रकार के ऋषि नहीं है, वो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, वो भी गुस्सा कर सकते हैं, वो भी काम क्रोध लोभ मोह से युक्त हो सकते हैं, पर सन्यासी होकर के गुस्सा करे वो उचित नहीं होता, ठीक है, या लोभ करे या मोह करे या किसी भी दोष से ग्रस्त हो और लोग देख रहे हैं कि देखो ऐसा करते हैं, वो अनुचित होता है, वो अच्छा नहीं होता है, ये इसका अभिप्राय है। चले हम आगे, तैयारी थोड़ा ठीक से कर लीजिएगा। हाँ जी, अगले 61वें सूत्र को देखिएगा, ये स्पष्ट किया था कि एक ही आश्रम नहीं होता, चारों आश्रम होते हैं। चातुराश्रम्य श्रुते है एकाश्रम्य अनुपत्ति, ठीक है जी। अब कहते हैं फलार्थिनश्च इदं ब्राह्मणम् जरा मरियम वा एतत् सत्रम यद् अग्निहोत्रम दर्श पूर्णमासौ च इति। इदं ब्राह्मणम्, ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण जो है, ये जो ब्राह्मण शास्त्र है, फलार्थिना, फल चाहने वाले के लिए कहता है, जो फल चाहता है, यानी जो व्यक्ति ऐसा फल चाहता है जो यहां पर बताया जा रहा है, जरा मरियम व एतत् सत्रम, ये जरा मर्य वाला सत्र है, यानी जब तक जरा नहीं आती है, जब तक मृत्यु नहीं होती है, तब तक ये अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासेष्टि ये सब आपको करना चाहिए। ये उसको कह रहा है जो फलार्थी ना, फल चाहने वाले, ठीक है ना, और जो फल नहीं चाहता है उसके लिए नहीं है ये। कथम, कैसे, उसका समाधान किया जा रहा है, बोलिए। समारोपणात् आत्मनि अप्रतिषेध, सूत्रार्थ लिखिएगा। वैराग्य होने पर वैराग्य होने पर व्यक्ति पांचों अग्नियों को अपनी आत्मा में समावेश करता है। वैराग्य होने पर व्यक्ति पांचों अग्नियों को अपनी आत्मा में समावेश करता है। इस कारण से अपवर्ग का खंडन नहीं कर सकते। हाँ, सूत्रार्थ लिख लिया। ऐसा है, गृहस्थ जो है पांचों अग्नियों से युक्त होता है, उसके लिए नियम है पांच अग्नि उसके साथ में रहते हैं। तो पंचमा यज्ञ करता है ना व्यक्ति, पांचों यज्ञ करता है व्यक्ति। तो ऐसे ही जो अग्निहोत्री व्यक्ति होता है उसको पांचों अग्नियों को हमेशा प्रकाशित रखना होता है। ठीक है, तो पांच अग्नि है, एक तो गार्हपत्य अग्नि, आपने सुना होगा ना यहां पर, और एक आह्वनीय अग्नि, एक दक्षिणाग्नि, तीन अग्नियों को तो सुना ही होगा, और एक सभ्याग्नि और एक आवसत्याग्नि, ये पांच अग्नियां होती है अग्निहोत्री के घर पे। पांचों अग्नि जलते रहते हैं, अग्नियां जलती रहती है, मतलब गार्हपत्य अग्नि, आवनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि, ये तो ये है ही है, और एक अग्नि होती है, ये तीनों कुंड आपने देखा होगा ना, वहां पर पांचों रखे थे वहां पर, आवसत्य अग्नि, सत्य, सख्य, क्य, महाप्राण कह रहे हैं, क्या है सत्य, सत्य, सक्तिय, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हो सकता है, पर वो तो यहाँ पर क्यों लाए होंगे, वो दिखाने के लिए। मतलब एक तो जब शादी होती है ना, तब जो अग्नि वहां जलाई जाती है उसको आवसत्य कहते हैं। ठीक है, तो सभ्याग्नि उसको कहते हैं जो आचार्य पढ़ाता है ना, जहां पर जिस सभा में बैठकर जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो वहां एक अग्नि जलती भी रहती है, एक दीपक जलता रहता हुआ, उसको सभ्याग्नि कहते हैं। और बाकी तीन अग्नियां वहां रहती है, जो वो रोज अग्निहोत्र जहाँ करता है, और जब दर्शेष्टि पूर्णिमा शेष्टि करता है तो तीनों कुंडों का प्रयोग होता है, वहाँ तीन कुंड बने हुए रहते हैं, एक गार्हपत्य, एक आवनीय और एक दक्षिणाग्नि, ये तीन कुंड वहाँ बने रहते हैं। ठीक है, वो तीनों कुंडों में अग्नि जलती रहती है, और चौथी अग्नि ये है जो सभ्याग्नि कहते हैं, और पांचवी जब शादी करता है तब उसको जलाया जाता है ऐसा, और उसी अग्नि को जीवित रखते हैं। जब वो अग्नि, जब शादी होते तब अग्नि लाई जाती है, ठीक है, उसी को स्थापित किया जाता है, वो एक अग्नि मानी जाती, फिर उसी अग्नि को ला करके आवनी अग्नि के रूप में उसको स्थापित करते हैं। हाँ जी, वो जलती रहती ना, मतलब उसको बुझने नहीं देता है। नहीं नहीं नहीं, वो उसकी अग्नि हो गए ना, जब दूसरे का होता तो उसकी दूसरी अग्नि आएगी। आप ये कहना चाह रहे हैं मेरे पांच बेटे हैं तो पांच बेटों की शादियां किए तो उसी एक ही अग्नि से, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी अग्नि होंगी ना, सब एक गृहस्थी बन गए तो उसकी गृहस्थी अलग है, दूसरे की गृहस्थी अलग है, दोनों की गृहस्थी एक थोड़ी होगी। सबकी अपनी अपनी गृहस्थी है, तो सबकी अपनी अपनी अग्नियां होंगी। हाँ जी, मतलब जब मान लीजिएगा मेरे घर में ऐसी कोई अग्नि है ही नहीं है और पहली बार मैं कर रहा हूं, तो दूसरे के यहाँ से अग्नि लाई जाती है, ठीक है ना। तो दूसरे के यहाँ से अग्नि ला करके उसको प्रज्वलित किया जाता है, फिर उस अग्नि को जीवित रखता है, वो गृहस्थ बन गया, वो उसकी अग्नि जलती रहती है। ऐसा जीवित रखने का मतलब है, जैसे यहाँ यज्ञ कुंड है ना, इसमें हमने हवन किया है, उसको बुझने नहीं देना है, उसको जलाते रहे ना, उसमें संविधान डालते रहो, उसको अग्नि को बनाए रखो। अगले दिन सुबह जब यज्ञ करेंगे ना, तब तक फिर अगले दिन उसी में करते रहेंगे, फिर अगले दिन में उसी में करते रहेंगे। अब नया आप अग्नि मंथन नहीं करेंगे, एक बार मंथन किए वो निरंतर चलती रहती है, वो अग्नि को जीवित रखते हैं, उसको बुझने नहीं देते। हाँ जी, जीवन भर का मतलब जरा मरियम तक, जब तक संन्यास नहीं लेता, जब तक परिव्राजक नहीं बनता तब तक। उसमें तो थोड़ा सा जलता रहता है ना, अंदर ही अंदर जलता रहता है। एक लकड़ी डाल दो मोटी लकड़ी, अगले दिन तक वो समाप्त भी नहीं होगा। हाँ जी, जल्दी ऐसा है, अग्नि को बुझने नहीं देता। और ऐसे ही शाहपुरा में जो स्थापित किया था महर्षि स्वामी दयानंद ने, वहाँ जिनको करवाया था, वो अभी भी चल रही बता रहे थे। और वहीं से यहाँ लाई गई थी एक बार, और इसको भी हम लोग ऐसे करते थे काफ़ी समय तक। इसको बाद में वो परंपरा टूट गई, निकाले, नहीं तो हम पहले वर्षों तक उसी अग्नि को जला के रखते थे, ये जानते, ये इसका काम करते थे। देहरादून में यज्ञशाला जो है, वहाँ अग्नि दबा रखते हैं, वहाँ नहीं देते, जल्दी रहती है। ऐसा फिर दूसरे बेटे के लिए उसी अग्नि से ले जाया जाता है, उसके लिए तीसरे बेटे के लिए उसी अग्नि से ले जाया जाता है। अगर उसके घर में ऐसा नहीं है तो फिर किसी दूसरे के घर में जहां ऐसी अग्नि रहती है वहां से अग्नि लाई जाती है, ऐसी परंपरा है। ऐसा विधान करने का उचित इसलिए है कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं ना, और अग्नि जो है प्रकाश का द्योतक है। आपके पास अग्नि बुझ गई इसका मतलब है आपके पास प्रकाश नहीं है, आप अंधेरे में रहना चाहते हैं। आप प्रकाश में रहिए, ज्ञानवान रहिए, हमेशा ज्ञान से परिपूर्ण हो, ज्ञान का द्योतक है ना, इसलिए अग्नि को बनाए रखते हैं। जैसे अभी पढ़ा रहे हैं तो एक दीपक जला के रखा हमने, उसको सभ्याग्नि कहेंगे, वो अग्नि जल रही है, इसका मतलब हम प्रकाशित हो रहे हैं, हम विद्या की ओर बढ़ रहे हैं, हम बुझे हुए नहीं है। हमेशा व्यक्ति को प्रकाशित रहना होता है। हाँ जी, हम कोई गृहस्थी नहीं है ना, ये गृहस्थी लोग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ है ना, दक्षिण में बहुत है, बहुत का मतलब है दक्षिण, वो दक्षिण ही तो है, मतलब दक्षिण का मतलब ये होता है केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है, और ये आपका गुजरात का भी कुछ हिस्सा वहीं चला जाता है, ऐसा वो आंध्रा में ही तो है। हाँ जी, ठीक है, तो वहां पर लोग हैं अग्निहोत्री परिवार होते हैं। अभी जो सोमयाग करते हैं ना, वो वही कर सकते हैं, अग्निहोत्री ही कर सकते हैं। तो हर वर्ष होते हैं सोमयाग अलग अलग जगह, केरल में होता है, कर्नाटक में होता है, आंध्रा में होता है, ये चार प्रांतों में कहीं ना कहीं हर वर्ष कोई ना कोई यज्ञ होता रहता है सोमयाग, तो कोई ना कोई मिल जाता है सोमयाग करने वाला। नहीं है वो, उधर से लोग आते हैं, उधर से आकर के करते हैं, मतलब बहुत कठिन है ना कोई, अब एक वेद याद करे और छह अंग छह उपांग याद कर ले, बहुत मुश्किल होता है ना, मतलब वो है तो पढ़ने का भी दान है। अभी नाम मात्र चल रहा है ना, नाम मात्र का मतलब है ना होने की अपेक्षा कुछ चल रहा है, तो नहीं कम से कम अब ऐसा थोड़ा है कि आप आज ही कोई बात नहीं, स्नान नहीं किया है तो आप हवन कर लीजिएगा, चलो अच्छा बिना स्नान के चल सकता है? तो वो कहेगा हाँ जी मैं स्नान भी नहीं किया, घर में वहीं बैठ करके यहाँ से हवन करूंगा, मतलब कमरे में बैठूंगा लेकिन हवन यहाँ करूंगा तो मेरा भी हो जाएगा, ऐसा नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना व्यक्ति। फिर आप कहेंगे जी ठीक है पारायण से कर लेंगे, तो कोई कहता जी आप पारायण करते रहो मैं सुन लूंगा मेरा भी हो जाएगा, तो वो तो अब वही वाली बात है ना, मतलब वो पढ़ नहीं पा रहा है तो कम से कम याद कर रहा है, उससे भी तो विद्या की रक्षा हो रही है ना। आज हम यहाँ चल पा रहे हैं इन लोगों के कारण से चल पा रहे हैं, ठीक है ना, तो सुरक्षा करते हैं, वेदों की रक्षा करते हैं, याद करके रखते हैं, वो परंपरा चल पड़ रही है। उत्तर भारत में करते नहीं, इतने मेहनत नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, आलसी प्रमादी क्या कर सकते हैं। हाँ जी क्या काशी में बहुत नहीं है, नहीं है तो ये सारे पौराणिक जो दक्षिण में जो बता रहे हैं, जानता हूं मैं, नहीं कैसे समझ में आएगा, वो परंपरा में चल पड़े तभी समझ में आएगा ना, जो हम बातें करते हैं यहाँ पर, हा? कोई नया आदमी आए जिनको कभी सुना ही नहीं है और वो सुनेगा ये क्या बोल रहे हैं लोग, ठीक है ना, वो कहते हैं कि शंकर ईश्वर नहीं होता है, ब्रह्मा ईश्वर नहीं होता है, हनुमान ईश्वर नहीं होता है, हम जो बोलते हैं ना यहाँ पर, ये तो सब मनुष्य थे महापुरुष थे ऐसे थे, उनको समझ में कुछ नहीं आएगा क्या बोल रहे, क्योंकि उन्होंने जीवन भर यही सुना है भगवान होते हैं, अलग अलग भगवान होते हैं, और आप कहते हो कि भगवान नहीं होता है तो उनको तो समझ में थोड़ा आएगा, लेकिन वो बैठेंगे सुनेंगे बार बार इस पर विचार करेंगे, हाँ प्रमाणों को लगाएंगे तब उनको भी पता लग जाएगा धीरे धीरे, हाँ वास्तव में तो यही होना चाहिए। तो अभी आप पढ़ रहे हैं आप जान रहे हैं तो इसलिए आपको अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, शुरू शुरू में कैसे समझ में आएगा। हाँ जी हाँ हाँ, तो कहने वाले बहुत कुछ कहते, क्या कर सकते, निषेध तो जूते चप्पल पहनना ही भी है ना, निषेध तो नगर में रहना भी है, अब क्या करोगे आप, वो एक अलग बात है उसको छोड़ दीजिएगा, निषेध तो बहुत कुछ है ना, हम तो कुछ ना करने वाले लोगों की अपेक्षा कुछ कर रहे हैं ये मान करके चलिए, इतने में संतुष्ट हो जाइए, ये मत समझना हम बहुत कुछ करते हैं, जो नहीं करने वालों की अपेक्षा हम कुछ करते हैं। अगर पूरे नियमों पे चलना है तो आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको जंगल में जाना पड़ेगा, जंगल में रहना पड़ेगा, कुटियों में रहना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा। हाँ जी फिर जब आप जंगल में जाएंगे तो फिर वापस जंगल बन जाएंगे ना, पेड़ लगाओगे ऐसे थोड़ा रहोगे आप, नहीं वो तो यहाँ पर पानी के कारण से समाप्त हो रहे हैं ना। खैर चलिएगा आगे बढ़िए, कहाँ पहुंच रहे थे हम, भाष्य को, ये समझ में आ गया। तो पांच अग्नि होती हैं, पांच अग्नियां, तो इन पांचों अग्नियों को वो अपनी आत्मा में आरोपित करता है, यानी अपनी आत्मा में उसको समावेश करके फिर वो वैराग्य को प्राप्त होकर यानी संन्यास ग्रहण करता है, ये इसकी ये बात है। सूत्रार्थ लिख लिया आपने, प्राजापत्याम इष्टिम निरूप्य तस्याम सार्ववेदसम हुत्वा आत्मनि अग्निन समारोप्य ब्राह्मणा प्रव्रजेत इति श्रूयते। वो कहते हैं प्राजापत्याम इष्टिम निरूप्य, प्राजापति इष्टि होती है, प्रजापति को ध्यान में रख करके की जाती है, अभी आप लोग उपनिषद में पढ़ रहे हैं ना वहां पर, प्रजापति इष्टि एक होती है यानी प्रजापति परमात्मा को कहते हैं, परमात्मा को ध्यान में रखते हुए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इष्टि कहते हैं यज्ञ को, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको प्राजापत्येष्टि कहते हैं। उस इष्टि को उस यज्ञ को निरूप्य करके तस्याम उस इष्टि में सार्ववेदसम हुत्वा, सार्ववेदसम का मतलब है अपने संपूर्ण संपत्ति का त्याग करता है व्यक्ति, सब कुछ त्याग करता है। सब कुछ का मतलब उसके भाग में जितना है उसको, अजी हाँ मतलब उसके विभाग में जितना आता है, यानी जो संपत्ति होती है ना उसके कई हिस्से हो जाते हैं ना, मतलब चार बच्चे हैं तो चार बच्चों का भी हिस्सा है, हाँ दो बहनें हैं तो दो बहनों का भी हिस्सा है, हाँ पत्नी का भी हिस्सा है और खुद का अपना हिस्सा, तो खुद के अपने आप मर आया हुआ उसके विभाग में उसके हिस्से में जितना आया है उसको फिर वो उत्वा वो सबको हाउत करके सबको प्रदान करके अग्निन आत्मने समारोप्य, इन पांचों अग्नियों को अपनी आत्मा में आरोपित करके ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण जो है ब्रह्म को चाहने वाला, ब्राह्मण का मतलब है ईश्वर को चाहने वाला, ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण ही नहीं होता, जो भी ब्रह्म को चाहने वाला होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर क्षत्रिय भी ऐसा करता है अब वो क्षत्रिय नहीं रहता, याद रखना वो ब्राह्मण ही हो जाता है। यानी ईश्वर को प्राप्त करना है यानी संन्यास लेने वाला ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय नहीं होता, वैश्य नहीं होता, शूद्र नहीं होता, अर्थात वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके ही संन्यास ले पाएगा। वो क्षत्रिय जो है आज क्षत्रिय है, कल को वो ब्राह्मण बनेगा फिर संन्यास लेगा, ब्राह्मण को ही संन्यास लेने का अधिकार है, कर्म से बताया जा रहा है, जन्म की वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। यानी ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म को जानने वाला, विद्या को जानने वाला, ब्राह्मणत्व को पा करके ही वो संन्यास ले पाता है, इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण कहा है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि क्षत्रिय नहीं ले सकता, वैश्य नहीं ले सकता, लेकिन वैश्य वैश्य नहीं रहता जब वो संन्यास लेने की स्थिति में आ रहा है, इसका मतलब वो वैश्य नहीं रहा, वैश्यत्व को तो छोड़ करके तो संन्यास की ओर बढ़ा है, अर्थात ब्राह्मण बन गया। हाँ जी, तो उसका अभिप्राय ये है जो मैं बताना चाह रहा हूं, ऐसा श्रूयते सुना जाता है। तेन विजानीमा, इससे हम ये जानते हैं प्रजा वित्त लोकेशनाभ्यो वित्तितस्य निवृत्ते निवृत्ते फलार्थित्वे समारोपणम विधीयते। तेन विजानीम, इससे हम ये जानते हैं, ये ऐसी श्रुति जो है इससे पता लगता है कि व्यक्ति प्रजा वित्त लोकेशनाभ्य, वो प्रजा से वित्त से और एशना लोकेशना से, इन तीनों से ऊपर उठ जाता है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रजा नहीं चाहता, यानी संतान नहीं चाहता, वित्त धन नहीं चाहता और सम्मान लोकेशना लोक की इच्छा, लोक में जो सम्मान मान सम्मान होता है ना वो नहीं चाहता। तीन एशनाएं होती है, पुत्रेशना को यहाँ प्रजा शब्द से कहा, वित्तेशना को वित्त शब्द स्पष्ट किया है और लोकेशना लोकेशना ही है, तो प्रजा से यहाँ पर पुत्रेशना है, पुत्रेशना से वित्तेशना से और लोकेशना से, इन तीनों एशनाओं से व्युत्थितस्य ऊपर उठे हुए व्यक्ति का फलार्थित्वे निवृत्ते, फल को चाहने की जो प्रवृत्ति के हट जाने पर, फल को प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है वो उस व्यक्ति में ना रहने पर समारोपणम विधीयते, अग्नियों का समारोपण का विधान किया जाता है। यानी जो व्यक्ति इन तीनों एशनाओं से ऊपर उठता है वही व्यक्ति पांचों अग्नियों को आत्मा में समारोपित करता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो इसको फिर पांचों अग्नियों को आत्मा में समारोपित करने का अधिकारी नहीं होता है। पकड़ में आ रहे हैं? ये तो परंपरा से बता रहा हूं क्योंकि वो तो कर्मकांड में है ना पांच अग्नि। हाँ जी, हाँ तीन अग्नियों को क्यों नहीं ले सकते वो अलग बात है, वो तीन अग्नि वो इस तरह की अग्नि नहीं है, वो तो वहां तीन संधियों को तीन अग्नि बताइए। ठीक है, ऐसा है वो तीन अग्नियां भी हो सकती, परंपरा में पांच अग्नियां बहुत प्रसिद्ध है गृहस्थी के, तो उन पांच अग्नियों को ही बताया जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि गृहस्थी तो जा रहा है ना अग्नियों को आरोपित करके, गृहस्थी तो जा रहा है ना, और जो व्यक्ति गृहस्थ में गया ही नहीं है, सीधा ब्रह्मचर्य से ही जाता है, उसके लिए प्रसंग ही नहीं आएगा, उसके लिए वो तीन अग्नियां भी नहीं होंगे, ना एक अग्नि होगी, बस वो सीधा जाता है, वो तो कोई विरला ही होता है। विरलई लोग होते हैं जो सीधा संन्यास लेते हैं। यूं कपड़े रंगने वाले तो दुनिया भर के लोग रंग रहे हैं, वो उनकी बात नहीं करता, वो यथार्थ में जिसको वैराग्य होता है वो कोई कोई विरला होता है, हर कोई व्यक्ति नहीं ले पाता है। हाँ जी, तीन अग्नियां इसलिए नहीं है क्योंकि पांच अग्नियां प्रसिद्ध है। हाँ, यूं आप कहने के लिए कहीं एक अग्नि है तो उसको भी ले लो। नहीं नहीं, यहाँ पर कहाँ पर, वो तो जाति में बहुवचन में भी प्रयोग कर सकते हैं ना, एक को भी बहुत कह सकते हैं और बहुत को भी एक कह सकते हैं, वो आप हेतु नहीं लगा सकते। एक अग्नि क्यों नहीं हो सकती है? हाँ, ब्रह्मचारी का एक ही अग्नि है, ब्रह्मयज्ञ, तो दो अग्नि भी ले सकते हैं, ऐसे ही एक अग्नि भी है। आत्मा से ही वो जब सब कुछ करता है तो आत्मा ही उसकी अग्नि है, अपने आप को अपने में समारोपित करता है, अपने आप को ईश्वर में समारोपित करता है। वो आप अगर तुक ही लगाना है तो आप एक अग्नि का, दो अग्नि का, तीन अग्नि का आप लगाओ, पर जो चल रहा है पांच अग्नियां प्रसिद्ध है उसी को ले लो ना, ठीक है ना। चले आगे, एवं च ब्राह्मणानि, इसी प्रकार ब्राह्मण भी कहते हैं, ऐसा ही ब्राह्मण कहते हैं, कैसे देखिएगा, सो अन्यत् व्रतम उपाकरिष्यमानः याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम् इति अउवाच, प्रव्रजयिष्यन् वा अरे अहम् अस्मात् स्थानात् अस्मि, हन्ता ते अनया कात्यायन्या सह अन्तं करवाणि इति। बहुत अच्छा प्रसंग आया है, तो ऐसा ही ब्राह्मण कहते हैं। तो एक ब्राह्मण का, बृहदारण्यक उपनिषद में भी ये आया है और शतपथ में तो है ही। सो सह वह अन्यद् व्रतम उपाकरिष्यमाना, दूसरे व्रत को अपनाता हुआ, कौन वह, सह याज्ञवल्क्यः, याज्ञवल्क्य मैत्रेयीम, मैत्रेयी को उवाच कहता है। पकड़ में आ रहे, बता रहे हैं ना कौन सा व्रत लेना चाह रहे हैं, वो आगे बता रहे हैं। वो मैत्रेयी से कहता है, मैं अब एक दूसरा व्रत लेने जा रहा हूं, अभी तक जिन व्रतों को मैं पालता आ रहा हूं अब उनसे अतिरिक्त दूसरे व्रत को लेने जा रहा हूं, ऐसा वो कहता है। अरे अरे संबोधन में, अरे मैत्रेयी, अहम मैं अस्मा स्थानात, इस स्थान से, इस गृहस्थ रूपी स्थान से प्रव्रजिष्यन, मैं संन्यास आश्रम की ओर बढ़ रहा हूं। पकड़ में आ रहा है, अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, मैं इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठ रहा हूं, प्रव्रजिष्यन, मैं संन्यास की ओर बढ़ रहा हूं। हंता ये प्रसन्नता का विषय है, हे मैत्रेयी, ये मेरे लिए तो प्रसन्नता का विषय है। ते तुम्हारा, अनया कात्यायन्या सह, तुम्हारा इस कात्यायन के साथ में, अंतम करवाणी, अंत करता हूं यानी विभाग करता हूं ताकि आप बाद में लड़े नहीं, कात्यायनी, कात्यायन्या, ये तृतीया का एक वचन है ना, मतलब याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी, दो पत्नियां थी और मैत्रेयी से वो कह रहे हैं, कात्यायनी की अपेक्षा मैत्रेयी जो थोड़ा अधिक पढ़ी लिखी होंगी, अधिक बुद्धिमती होंगी, अधिक समझदार होंगी, ठीक है, तो मैत्रेयी से कहता है कि ये मैत्रेयी, मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके संन्यास आश्रम की ओर जा रहा हूं। इसलिए एक बात कहना चाहता हूं, हंता मेरे को प्रसन्नता है कि मैं ही करके जाऊंगा ताकि आप बाद में आप लोग लड़े नहीं, क्योंकि ये संपत्ति को लेकर के बहुत लड़ाई होती है, होती नहीं होती है, भाई भाई ना लड़े लेकिन पत्नी आपस में लड़ती रहेंगी, पता नहीं क्यों ऐसा धन संपत्ति के साथ इतना राग होता है। और कोई कोई विरले भी ऐसे होते हैं, पत्नियां तो नहीं लड़ते हैं, भाई लोग लड़ते हैं, वो मिलकर के रहते हैं तो ये लड़ते हैं, ये मिलकर के रहते हैं तो वो लड़ते हैं, दोनों पक्ष हैं, पकड़ में आ रहा है। पर अधिक पक्ष यह है महिलाएं ज्यादा लड़ती है संपत्तियों को लेकर के, क्योंकि मोह ज्यादा होता है उनमें, क्यों जी ऐसा नहीं है? मैंने कब कहा ये जरूरी होता है, मतलब दोनों लड़ते हैं, दोनों पक्षों को मैंने आपके सामने रखा, अधिकांश बात बता रहा हूं। नहीं मैं पुरुष हूं इसलिए महिला का नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे जैसे मोह है, मोह पुरुषों में भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पुरुष भी बहुत तड़पते हैं मोह से, लेकिन माताएं जो है पुरुषों की अपेक्षा से ज्यादा तड़पती हैं। अब प्रतिशत आप देखेंगे 19-20 का अंतर हो गई, ये मानेंगे नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो आपके व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देगा, ये अलग बात है। ये हो सकता है कि पुरुष तो अभिव्यक्त नहीं करता है, अंदर अंदर तड़पता होगा, ये हो सकता है, ठीक है, और स्त्री जो है अभिव्यक्त कर देती है, प्रकट करती है रो धो करके, ठीक है, तो सामने आ जाता है और वो अंदर अंदर तड़पता है, ये हो सकता है, तड़पते तो दोनों हैं लेकिन अपेक्षा से देखेंगे थोड़ा सा वो कठोर हो जाता है पुरुष। मान लो बच्चा रो रहा है तो है कोई बात नहीं, रोने दो इसको, पिता ये कह सकता, माँ ऐसा नहीं कह सकते, नहीं क्यों रोने दे इसको, हम चुप कराएंगे इसको, शांत कराएंगे इसको, वो कराएंगे ये करेंगे, उसको लालच देंगे, कुछ का कुछ करके उसको ठीक करेंगे, उसका पक्ष ज्यादा लेकर के, थोड़ा सा मोह ज्यादा होता है अपेक्षा से, ठीक है जी। और दोनों अपवाद तो हैं, पुरुषों में भी होता है, किसी स्त्री में मोह कम होता है तो किसी पुरुष में ज्यादा होता है। खैर चले, तो वो ये कहना चाहते हैं, हंता मैं ते तुम्हारा अनया कात्यायन्य, इस कात्यायनी के साथ में अंतम करवानी, मैं दाया भाग करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं, ये प्रसंग बता करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैत्रेयी सुनती है, कमाल है, आप बहुत लंबा प्रसंग है, वो पूरा नहीं दिया यहां पर, उसको छेद करके थोड़ा फिर अंतिम बात को दिया यहां पर। वो कहते हैं आप ऐसे कैसे जा सकते हैं मेरे को छोड़ करके, आप तो मेरे से बहुत प्रेम करते हो, आप तो जा ही नहीं सकते हैं। तो वो उसको समझाता है, समझाने पर उसको समझ में आता है, बात तो ठीक कह रहे हो आप, अगर ऐसा ही है तो आप अकेले क्यों जाओगे, मैं भी जाऊंगी, समझ में आ रहा है ना, मैं भी जाना चाहती हूं, आप बताइए कि जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो, जिसको प्राप्त करने से आपको ऐसा उसके साथ ऐसा राग हो गया और मेरे को छोड़ रहे हो, उसको मेरे को भी बता दो। तो जब उनको बता देता है और बता के अंत में बताया बस इतना ही है जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं और मैंने आपको जो सुनाया वो इतना ही है, उस बात को यहाँ पर अंत में उद्धृत किया। अथा अपि उक्तानुशासनासी मैत्रेयी एतावद अरे खलु अमृतत्वम इति ह उक्त्वा याज्ञवल्क्य प्रवव्रज इति। अथ अपि उक्तानुशासनासी, उक्तानुशासनासी का मतलब है मैंने कहा तुमने जान लिया, ये उक्तानुशासनासी मैत्रेयी, ये मैत्रेयी के लिए है, मैत्रेयी का विशेषण है ये उक्तानुशासनासी, समझ में आ रहा है, उक्ता अनुशासन असी उक्तानुशासनासी, ये मैत्रेयी मैंने तुझको बताया और तूने उसको जान लिया। एतावद अरे हे मैत्रेयी बस इतना ही है, कलु अमृतत्व, अमृत के बारे में इतनी ही बात है जो मैंने आपके सामने सुनाया है, इससे आगे और कुछ नहीं है, और जितना मैं जानता हूं जितना ही है ये उतना आपको बता दिया और तूने समझ लिया है। इति ह उवाच या इति ह उक्त्वा, ऐसा कह करके याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य जो है प्रव्रजा, बस वो निकल पड़ा। तो वो निकल पड़ा, तो मैत्रेयी भी निकल पड़ी होगी अपने लक्ष्य की ओर, क्योंकि पुरुष पुरुषों के लिए निकल पड़ता है, स्त्री स्त्री के लिए निकल पड़ती है। ऐसा पहले परंपरा में ऐसे ही था। स्पष्ट हो गया जी, चले हम आगे। गार्गी तो ब्रह्मचारी नहीं थी, वो अलग प्रसंग है। हाँ जी, हाँ है, तो याज्ञवल्क्य के सामने ही थी, पर वो ब्रह्मचारी नहीं थी, वो अलग थी। हाँ जी, अब वो पूर्व पक्षी एक बात कहता है, बोलिए। पात्र चयनांत अनुपपत्तेश्च फल अभावः। सूत्रार्थ लिखिएगा। सन्यासी का या परिव्राजक का पात्र चयनांत कर्म की, पात्र चयनांत कर्म की असिद्धि होने से, पात्र चयन हिंदी में है ना, पात्र चयनांत कर्म की असिद्धि होने से किए हुए कर्मों का फल का अभाव सिद्ध होता है। किए हुए कर्मों का फल का अभाव सिद्ध होता है। सूत्रार्थ लिख लिया जी, अब मेरी ओर देखिएगा। एक परंपरा रही है, जब कोई अग्निहोत्री मर जाता है, ठीक है, जब वो उसको अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाता है, चिता पर उसको लेटाया जाता है, उसके साथ साथ में उसके जो अग्निहोत्री के जितने भी पात्र होते हैं वो सब उसी के साथ जला दिया जाता है। पकड़ में आ रहा है? उसी अंत्येष्टि के साथ साथ उसके वो पात्र भी उसी में जला दिया जाता है। सब लकड़ी के होते हैं, पकड़ में आ रहे ना? यज्ञ पात्र जो होते हैं ना, उसके आपने यहाँ देखा होगा, वो सब लकड़ी के होते हैं, तो वो उसी अंत्येष्टि में उसी के साथ उसको जला दिया जाता है, उसके साथ ही जाते हैं। और परंपरा ये रही है कि वो उस व्यक्ति के कर्म का वो अंग है, जब उनको लेकर के उसने कर्म किए ना, तो वो कर्म का ही अंग माना जाता है उसको। तो कर्म के अंग को अगर साथ में नहीं जाओगे तो उसको फल प्राप्त नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। ये सब चिन्ह के रूप में होते हैं ना, ये सब चिन्ह हैं, ये सब चिन्हों का पालन किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कोई सेना में सैनिक जो है लड़ते लड़ते मर जाता है ना, शहीद हो जाता है ना, जब उसको जलाया जाता है ना, आपने देखा कभी? तो उसका जो यूनिफॉर्म आदि पहना करके उसको बकायदा उसको जलाया जाता है, पकड़ में आ रहे हैं? तो एक पता लगता है कि ये किसी सैनिक को जलाया जा रहा है, वो क्योंकि वो उसका अंग था ना, उसके अंग को उससे अलग क्यों कर सकते आप, उसके साथ ही जाए ना, उसके साथ ही उसको जलाया जाता। तो ये परंपरा ही आज भी, वो बिगड़ी हुई परंपरा, छोटी मोटी परंपरा आज भी है। तो उसको कहते हैं पात्र चयन, अंत में उनके पात्रों को चयन करके वहां अंत्येष्टि के साथ साथ उसको भी समाप्त करते, क्योंकि उसी व्यक्ति के वो कर्मों का अंग रहा हो, इसलिए उसके साथ में उसको जला दिया जाता है। तो जिसने, जो व्यक्ति वैरागी को प्राप्त कर लिया, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति इन सब अग्नियों को अपनी आत्मा में आरोपित करके वैराग्यवान बनकर के सन्यासी बनकर के चला गया। जब वो मरता है ना, तो उसका पात्र चयन वाला कर्म नहीं होता वहां पर, पकड़ में आ रहे ना, उसका सन्यासी जब मर जाता है तो उसका पात्र चयन वाला कर्म नहीं होता है। तो जब पात्र चयन वाला कर्म नहीं हो रहा है तो उसको फल नहीं मिलना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। पकड़ में आ रहा है, यही कह रहे पात्र चयांत अनुपत्ते, पात्र चयन रूपी कर्म की सिद्धि ना होने से ये किसके लिए, सन्यासी के लिए, तो फल का अभाव हो जाएगा। उसने जो कर्म किए थे पहले सन्यासी बनने से पहले जो कर्म किए ना, उन फलों का, उन कर्मों का फल तो नहीं मिलना, मिलेगा उसको। कर्म का अंग जब नहीं रहा तो अंग के अभाव में फल कैसे मिलेगा। कर्म पूरा तभी माना जाए ना, उस कर्म के जितने भी अंग उसके साथ जुड़े तभी वो फल पूरा माना जाता है। जब अधूरा है, अधूरे का फल नहीं मिलना चाहिए, इसलिए फल का अभाव होगा, ऐसा वो कहना चाहता है पूर्व पक्ष। जरा मर्ये च कर्मणि अविशेषेण कल्पम्याने सर्वस्य पात्र चयन्तानि कर्माणि इति प्रसज्यते। जरा मर्ये च कर्मणि, जरा मर्य तक, यानी ये जो अग्निहोत्र आदि कर्म है ये जरा मर्य के रूप में माना गया है, यानी जब तक वो नहीं असमर्थ होता है तब तक उसको करना चाहिए। तो ऐसे जरामर्य रूपी अग्निहोत्र आदि जो कर्म है ये कर्म अविशेषेन, अविशेष कहते हैं समानता से, समान रूप से सबके साथ जुड़ते हैं, ऐसा कल्प्यमान, कल्पित करने पर, ऐसा मानने पर, सर्वस्य सभी लोगों का या सभी लोगों के पात्र चयांतानि कर्माणि, पात्र चयांत कर्म वहां प्रसज्यते, प्राप्त होते हैं। पकड़ में आ गया शब्दार्थ। जरा मर्ये च कर्मणि, जरा मर्य कर्म में, यानी जरा मर्य तक उसको अग्निहोत्र आदि करना है, ऐसा उस कर्म को मानने पर अविशेषेन समान रूप से सबके साथ में ये सब कर्म जुड़ते हैं, ऐसा कल्प्यमाने, ऐसा मानने पर सर्वस्य सबके पात्र चयांतानि कर्माणि, पात्र चयांत कर्म प्रसज्यते, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तत्र एषना व्युत्थानम् न श्रूयेत, तो उस स्थिति में एषना से ऊपर उठने की बात सुनाई देना नहीं चाहिए, ऐसा प्रसंग आना नहीं चाहिए, पर आता है। जब वो प्रसंग आता है तो फिर उसके फल का अभाव हो जाएगा, वो ये कहना चाहता है। और कहाँ आता है प्रसंग, उस प्रसंग को यहाँ दिखा रहे हैं आगे। नहीं समझ में आया, होना चाहिए, इसके तो हो नहीं रहे, तो फिर इसके लिए फल का अभाव हो जाएगा। उसने जो कर्म किया उसका फल नहीं मिलेगा इसका। ये यही तो जोड़ रहे हैं ना, जो एषणा से ऊपर उठ करके वो जा रहा है ना, ऐसे व्यक्ति के लिए ये फल का अभाव होगा, ये कहना चाह रहे। अविशेषण समान रूप से सबके साथ जुड़ेगा ना, केवल केवल गृहस्थ नहीं, सभी का मतलब है सभी गृहस्थियों के साथ। हाँ हाँ, सभी यज्ञ, वही गृहस्थी, वो एक गृहस्थी का हो या यज्ञ करता हो, सभी यज्ञ करताओं के साथ कहो या सभी गृहस्थियों के साथ में, यानी सभी लोगों के साथ जुड़ेंगे ना, क्योंकि सबको यज्ञ करना ही है तो सबके साथ जुड़ेगा, समान रूप से सबके साथ ये जुड़ जाता है, इसलिए पात्र चयांत कर्म जो है ये सबके साथ जुड़ जाएंगे, और इनके साथ भी जुड़ना चाहिए, पर इनके साथ तो जुड़ नहीं रहा है, इसलिए इनका फल का अभाव होगा, ये कहना चाहते हैं। तो तत्र एषणा उत्थानम न श्रूयेता, जब वो सबके साथ पात्र चयांत कर्म जो है ये जुड़ जाते हैं तो फिर ये एषणाओं से ऊपर उठने की बात आनी नहीं चाहिए था, फिर भी आप ले आए, इसका मतलब उनका फल का अभाव हो जाएगा, ये प्रसंग आएगा, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, एषणा से ऊपर उठ करके वो संन्यास ग्रहण करता है, ये जो शास्त्र में आता है ना, ये आना नहीं चाहिए था भाई, इसलिए नहीं आना चाहिए, जब पात्र चयांत कर्म सबके साथ जुड़ जाएंगे तो उसके साथ भी जुड़ना चाहिए, तो ये नया प्रसंग क्यों ला रहे हो, सन्यास का प्रसंग क्यों ला रहे हो, इसलिए एक ही आश्रम मानो ना, पूर्व पक्षी का तो यही तो कथन है, पूर्व पक्षी तो यही कहना चाहता है ना, एक ही आश्रम मानो, ये सन्यास का क्यों वापस में ले आ रहे हो यहां पर, एक ही आश्रम मान लो, पर कहीं तो सुना जाता है कि सन्यास भी होता है, आपने कहा भी था, तो फिर अगर ऐसा आप मानोगे तो फिर उसके साथ में फल का अभाव हो जाएगा। इसलिए इस प्रसंग को ही मत लाओ ना, सन्यास के प्रसंग को हटा दो, ये सुनाई नहीं देना चाहिए शास्त्र में, फिर भी सुनाई देता है। जब सुनाई देता है तो वो व्यक्ति पात्र चयंत कर्म को प्राप्त होगा नहीं, जब होगा नहीं तो फल का अभाव हो जाएगा उसका, ये दोष आएगा, ऐसा दोष दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और यशनाओं से ऊपर उठने की बात कहां सुनाई देता है, तो आगे उद्धरण दे रहे हैं यानी प्रमाण दे रहे हैं। एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे ब्राह्मणा अनुचाना विद्वांसा प्रजाम्ना कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नो अयम आत्मा अयम लोक इति। तो कहते हैं एतद् ह स्म वै, एतद् यह बात, ह निश्चित रूप से, स्म है, क्या तत्पूर्वे, पूर्वे पहले वाले प्राचीन ब्राह्मणा ब्राह्मण लोग, कैसे ब्राह्मण लोग, अनुचान, अनुचान कहते हैं वेदज्ञ, अनुचान का मतलब वेदज्ञ, वेद को जानने वाले, विद्वांस विद्वान जो होते थे पहले के लोग, प्रजाम ना कामयन्ते, वो प्रजा की कामना नहीं करते थे, जो पहले वाले ब्राह्मण जो है, जो वेदज्ञ थे विद्वान से, वो प्रजा की कामना नहीं करते थे, यानी प्रारंभ में, प्रारंभ की बात है ये, बहुत पहले की, तब जो अधिकांश लोग जो है वो सीधा ब्रह्म को प्राप्त करने की मेहनत करते थे, वो प्रजा की कामना नहीं करते थे। एक प्रसंग आता है महाभाष्य में, एक समय ऐसा था 88,000 लोग विद्या ग्रहण कर रहे थे, 88,000 बहुत होते हैं एक साथ, और उनमें से केवल 8 लोग गृहस्थ में गए, समझ में आ गया ना, उसमें से केवल 8 लोग गृहस्थ में गए, सब आजीवन ब्रह्मचारी रहे, वो आगे बढ़े, ऐसा भी एक समय था, और आज उससे उल्टा हो गया, 88,000 में 8 लोग भी नहीं होते, 88,000 में 8 लोग भी नहीं होते, कितना उल्टा हो गया, ये बात है। इसलिए उस समय की बात कर रही है, पूरा पूर्वे पहले के लोग, निश्चित रूप से ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण थे, ब्रह्मवादी थे, अनुचान वेदज्ञ थे, विद्वांस महा विद्वान पंडित थे, ऐसे वो लोग प्रजाम ना कामयन्ते, वो प्रजा की कामना नहीं करते थे, वो कहते थे किम प्रजया करिष्याम, प्रजा को लेकर के हम क्या करेंगे, ये शाम न अयम आत्मा, ये शाम न, उन हम लोगों को न अयम आत्मा, न ये आत्मा मिल सकता है उस प्रजा को अपनाने से, अयम लोक न ये लोक मिल सकता है, कुछ समझ में आ रहा है ना, ना तो आत्मा मिल सकता है, ना ये संसार का सुख मिल सकता है, उन्हीं के पीछे पड़े रहो, उन्हीं को पालो पोषो बड़ा करो ये करो, उनको पंख लगा दो और उड़ करके चले जाएंगे, कुछ समझ में आ रहा है ना, पक्षी को देखा आपने, पक्षी क्या करती है उसके लिए, मुंह खोल खोल करके उसको खिलाती है, जो माँ करती है ना सारा काम, जिस तरह माँ करती है, कभी आपने सोचा माँ ने आपके ऊपर क्या किया है, भूल गए, आदमी याद नहीं रखता है, अगर माँ की सेवा को अगर याद रखे ना, उसको तरस आ जाती है, हाँ जी क्या, ऐसा थोड़ा है, गुरुकुल से जाता है तब भी याद नहीं रखता है, खैर कोई बात नहीं, तो वो बहुत सेवा करती है माँ, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको दाना लाती है, लाकर के उसको छीलती है, जो भी करना है, फिर उसके मुंह में लगा लगा करके उसको खिलाती है, बड़े मुश्किल से उसको पालती है, और ऊपर के जो कौवा आदि आदि जो दूसरे जो जानवर होते हैं उनसे बचाती है, बड़े बहुत ताकती रहती है, मतलब उसकी आंखें खुली रहती है, एक प्रकार से सो भी रही होती है और जाग भी रही होती है, जैसे माँ होती है ना, बिल्कुल 2 दिन का बच्चा है और उसके बगल में रहता है, माँ के बगले में, वो सो भी रही होती है और बीच बीच में उसको ध्यान में भी रख रही होती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा बहुत मुश्किल है, कर नहीं पाता आदमी, अगर मर्द को दे दिया जाए ना वो नहीं कर सकता। और एक आपको लोग देखिए आजकल कैसा विकृत करते जा रहे हैं, अभी मेरठ में अभी अभी की बात है, लेटेस्ट यानी अभी अभी अप टू डेट जो आया है समाचार में मैंने अचानक देख लिया, मेरठ में एक आदमी ने दो बच्चों को जन्म दिया। हाँ जी हाँ जी, मेरठ में एक आदमी ने, एक मर्द ने दो बच्चों को जन्म दिया, और कहाँ से देगा? अभी समाचार में मैंने पढ़ा है, भ्रांति नहीं है, ऐसा है कि आज वो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो चल रहा है ना आजकल, उस तरह का वो ली किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो भी कारण किया होगा, सब कुछ कर देते हैं आजकल। वही बात है, कैसे करें जब हो रहा है तो कैसे करें, हंस क्यों रहे? जब जानकारी नहीं है तो उसको उसकी अवहेलना मत करिएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो परिस्थितियां ऐसा जब मर्द को स्त्री बनाया जा रहा है, स्त्री को मर्द बनाया जा रहा है, बनाते नहीं है क्या? सुना नहीं आपने? फिर क्या क्या दिक्कत है? मतलब पुरुष को भी स्त्री बना देंगे और स्त्री को पुरुष बना रहे हैं, ये तो है ही, हो ही रहा है दुनिया में, होता तो इक्का दुक्का है पर होते तो हैं, हो तो रहे हैं। उसमें एक मर्द ने बच्चे पैदा कर दिया, क्या हो सकता है उसमें, कर दिया उसमें। चलिए, कहने का अभिप्राय क्या था? वो कहते हैं हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे, येषां नो अयम आत्मा, उन हम लोगों को इस तरह का कर्म करेंगे तो ना तो ये आत्मा मिलता है, ना अयम लोक का, ना ये लोक का सुख मिल पाता है पूरी तरह, हम इसी में फंसे रहेंगे। हाँ जी, आत्मा से स्वयं का भी ज्ञान नहीं होता है, परमात्मा का भी ले लो, आत्मा से दोनों ले सकते। हाँ जी, लोक तो संसार, संसार का सुख। हाँ जी, लोक मोक्ष नहीं होता है ना, कहाँ किया था लोक का अर्थ, मोक्ष कहाँ किया अभी तक? तो मैंने किया नहीं कहीं, लोक का मतलब लोग किया है मनुष्य, लोका का मतलब लोकरी दर्शन है, मनुष्य भी होता है लोक का अर्थ, और लोक का अर्थ संसार भी होता है। इति ते हस्मा, वे ऐसा हैं कि यानी वो ऐसा थे, कैसे? पुत्रेशनायाः, पुत्रेशनायाः, वित्तेशनायाः, लोकेशनायाः च उत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। वो पुत्रेशना से, लोकेशना से, पुत्रेशना से, वित्तेशना से और लोकेशना से व्युत्थाय ऊपर उठ करके भिक्षाचर्यं चरन्ति, वो भिक्षाचरण करते हैं। मेरी ओर देखिएगा, भिक्षा मांगना बहुत बड़ा काम है, हर कोई कर नहीं सकता है, समझ में ना? भिक्षुक बनना ये बहुत बड़ा काम है, ये गर्व की बात है, मैं भिक्षुक हूं, कुछ समझ में आ रहा है? भिक्षुक का मतलब भिखारी नहीं है, याद रखना, भिक्षुक अलग होता है, भिखारी अलग होता है। भिखारी जो होता है वो अयोग्य व्यक्ति होता है, जो मांगते रहते हैं ना सड़कों पे इधर उधर, वो भिखारी है कहते हैं। यूं तो संस्कृत में उसको भी भिक्षुक बोला जाता है, पर मैं हिंदी में ये बता रहा हूँ, वो भिखारी, भिखारी वो होता है जो अयोग्य व्यक्ति होता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, वो भिखारी होता है, मांगता फिरता है, आलसी प्रमादी, बैठे बैठे खाना चाहता है, वो भिखारी है। लेकिन जो भिक्षुक होता है वो अधिकारी व्यक्ति होता है, या तो सन्यासी होता है, या वानप्रस्थी होता है, या ब्रह्मचारी होता है, उसको अधिकार है भिक्षा लेने का, वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए ऐसा कर रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ना? तो भिक्षुक बनना अपने आप में गर्व की बात है। अगर आपको कह दिया जाए, जाए किसी के घर पे जाकर भिक्षा लेके आओ, तो हर आदमी नहीं ले पाता, वो शर्म करता है। पहले हम भी शर्म करते थे, लेकिन शर्म को छोड़ना पड़ता, जब भूख लग जाए, परेशान हो जाए, तो मांग मांग करके अभ्यास भी हो जाता है व्यक्ति। तो भिक्षुक बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है, क्योंकि वो अधिकारी होता है, वो विशेष प्रयोजन के लिए भिक्षुक बना है। तो वो पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना, इन तीनों से ऊपर उठ करके भिक्षाचर्यम चरन्ति, वो भिक्षाचरण करते हैं। एशनाभ्यश्च व्युत्थितस्य पात्र चयांतानि कर्माणि न उपपद्यन्ते। तो कहते हैं एशनाभ्य व्युत्थितस्य, जो एशनाओं से ऊपर उठे हुए व्यक्ति के पात्र चयांतानि कर्माणि, पात्र चयांत कर्म जो है वो न उपपद्यन्ते, सिद्ध नहीं होते इति, ऐसा पकड़ में आ गया। ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो सिद्धांति कहते हैं न अविशेषे न कर्तु प्रयोजन प्रयोजक फलम भवति इति। बहुत अच्छी बात कही है। प्रयोजक फलम, प्रयोजक फल का प्रेरित करने वाले कर्मों का जो फल है कर्तु उसी कर्ता को मिलते हैं जो वो चाहता है। न अविशेषे न, समान रूप से सबके लिए लागू नहीं हो सकते। मतलब जो ऐसे फल को चाहता है उसी को मिलेगा ना, जो नहीं चाहता उसको जबरदस्ती क्यों दिलवाना चाह रहे हो। ये सिद्धांती कहते हैं भाई पात्र चयांत कर्म वहां ना हो कोई बात नहीं, वो चाहता ही नहीं है ना उस फल को, ना चाह करके तो उससे ऊपर उठ गया, फिर उसको फल नहीं मिलेगा तो अच्छी बात है ना। पकड़ में आ रही मेरी बात? आप ये कह रहे हैं कि फल का अभाव होता है तो उस फल का अभाव ही तो चाहता है, वो फल नहीं चाहता है ना। वो जो व्यक्ति फल चाहता ही नहीं है उसको जबरदस्ती क्यों दिलाना चाह रहे हो, उसी से तो ऊपर उठा है वो व्यक्ति। इसलिए ये कहना चाह रहे हैं प्रयोजक फलम, प्रयोजक का जो फल है यानी जो कर्म प्रेरित करते हैं फल के लिए वो कर्तु, वो कर्ता को ही मिलता है। न विशेषे न भवति, वो समान रूप से सबके लिए नहीं होता है। जो कर्ता जिसको चाहता है और जिसको चाह करके जो करता है उसी को मिलता है, सबको नहीं मिलेगा, ये इसका अभिप्राय है। ये सिद्धांत ही कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ ये इतना ही है। अब अंत में कह रहे हैं चातुराश्रम्य विधानात् इतिहास पुराण धर्मशास्त्रेषु एकाश्रम्य अनुपत्ति। अब उपसंहार कर रहे हैं, वो कहते हैं इतिहास पुराण धर्मशास्त्रेषु, इतिहास इतिहास तो समझते ही आप लोग, इतिहास में, और पुराण कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथों को। पुराण का मतलब वो 18 पुराण नहीं है, पुराण का मतलब है ब्राह्मण ग्रंथ। पकड़ में आ रहा है? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पढ़ो तो वहां आपको समझ में आ जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश में भी होगा पर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में और विस्तार से है। पुराण का मतलब है ब्राह्मण, पुराण का मतलब जो पहले से आ रहे हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इतिहास और ब्राह्मण धर्मशास्त्र, अलग अलग धर्मशास्त्र होते हैं, स्मृतियां नहीं, मतलब धर्मशास्त्र बहुत होते हैं, बोधायन धर्म सूत्र है, आश्वलायन धर्म सूत्र है, ऐसे धर्मशास्त्र बहुत है, अलग अलग ऋषियों के अलग अलग धर्मशास्त्र है। मनुस्मृति भी एक धर्मशास्त्र है, लेकिन केवल मनुस्मृति ही नहीं है, और भी बहुत सारे धर्मशास्त्र है। तो पर 18 पुराण है ही नहीं है ना, जो पुराण नहीं उनको पुराण क्यों कहें आप? जिनको जैसे जो चीज वो है ही नहीं उसको उस नाम से आप कैसे बोल सकते, उसको हम पुराण मानेंगे नहीं। अगर पुराण रूढ़ी में मानोगे तो मानो, उस पुराण को नहीं कह रही है। वो एक अलग बात है, पर उसको मानने पर और भी दूसरी बात मानना पड़ेगी, इसलिए उसकी, क्योंकि जब हमारे घर में ही पेड़ है तब दूसरे पेड़ को देखने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में ही शहद है, मधुमक्खियों की छत्ता है, यहीं से लेंगे, अब उसको छोड़कर के जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। पकड़ में आ रहे ना? अर्केश्चेत मधु विंदेता पर्वतम को गच्छेत, ठीक है ना। अगर घर के बगल में ही आंख में मधुमक्खियों का छत्ता है, वहां शहद है, आपको वहां से ले सकते हो आसानी से, उसको तो छोड़ दो और जंगल में भटक रहे हो, ढूंढ रहे हो कि कहाँ है कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है। ये तो कहावत है। हाँ जी, कहावत है, प्रयोग में होता है लोक में, ये न्यायों में आता है, अलग अलग न्याय होते हैं ना, वहीं पर ये एक न्याय के प्रसंग में प्रयोग में आता है। तो कह रहे हैं इतिहास ब्राह्मण और धर्म ग्रंथों में चतुराश्रम्य विधानात्, चारों आश्रमों का विधान होने के कारण से एक आश्रम्य अनुपत्ति, एक ही आश्रम होता है उसकी असिद्धि होती है। पकड़ में आया? अब पूर्व पक्षी कहता है तद अप्रमाणमिति चेत, उसको हम प्रमाण नहीं मानते हैं तो कहते हैं ना आप नहीं कह सकते। क्यों? प्रमाणेन प्रामाण्यम अभ्यनुज्ञानात्, प्रमाण के द्वारा उसकी प्रामाणिकता को स्वीकार करने के कारण से। पकड़ में आया? प्रमाणेना प्रमाण के द्वारा यानी वेद के द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा उन सब की प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया होने से ये पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं उनकी प्रमाणिकता को। ठीक है जी, यानी इतिहास को भी स्वीकार करेंगे पूर्व पक्षी हो चाहे उत्तर पक्षी हो, और धर्मशास्त्र को भी स्वीकार करेंगे। ठीक है ना, ब्राह्मण को भी वो स्वीकार करता है। जब शास्त्रों को तुम स्वीकार करता है तो फिर उसको अप्रमाण कैसे कह सकते हैं? यानी एक पक्ष में आप स्वीकार करो दूसरे पक्ष में अस्वीकार करो, ये कैसे हो सकता है? इसी वार्तिक को खोल के समझाया जा रहा है। प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेन इतिहास पुराणस्य प्रामाण्यम अभ्यनुज्ञायते। प्रमाणेन ब्राह्मणेन, ब्राह्मण रूपी प्रमाण के द्वारा इतिहास पुराण की प्रामाण्यम प्रामाणिकता को अभ्यनुज्ञायते स्वीकार किया जाता है। ठीक है, ते वा खलु एते अथर्वांगिरस एतद् इतिहास पुराणम अभ्यवदन इतिहास पुराणम पंचमं वेदानां वेद इति उक्तम। वो कहते हैं ते वा एते अथर्वांगिरस, वे ये जो पहले के जो ऋषि हुए हैं ना अथर्व अंगिरसा आदि ऋषि जो हुए हैं वो लोग, या अथर्वांगिरसा एक ही ऋषि को कहते हैं, अथर्वांगिरस यानी जो अथर्वेद के ऋषि जो होते हैं ना अथर्वांग अंगिरा, हाँ वो अंगिरा ऋषि जो है एतद इस संदर्भ को लेकर के कहते हैं इतिहास पुराणम अभ्यवदन, इतिहास और ब्राह्मणों को कहता हुआ वो कहते हैं इतिहास पुराणम, ये जो इतिहास और ये जो पुराण है वेदानाम पंचमम वेद, ये वेदों में पांचवा वेद है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी बहुत महत्ता है, उसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसको प्रमाण नहीं है, मानो कि ये पांचवा वेद है क्योंकि चारों वेदों का निचोड़ है ये इतिहास और पुराण। ब्राह्मण जो है ना वो वेदों के ही तो सार है, पकड़ में आ रहा है ना, ये जो ब्राह्मण बनता है ना ये वेद की व्याख्या है, तो वेद की व्याख्या को आप अप्रमाण कैसे स्वीकार कर सकते? एक प्रकार से तो पांचवा वेद है, यानी उसकी बहुत महत्ता है, ये इसका अभिप्राय है। तस्माद अयुक्तम एतद् अप्रामाण्यमिति, इसलिए ये जो आपका कथन है ये अप्रामाण्य है, ऐसा जो आप बोल रहे ये गलत बात है। स्पष्ट हो गए जी? अप्रामाण्य च धर्मशास्त्रस्य प्राणिभृतां व्यवहार लोपात लोकोच्छेद प्रसंगः। अप्रामाण्य च, अगर उसको आप प्रमाण नहीं मानते इतिहास और पुराण को, तो धर्मशास्त्रस्य प्राणिभृतां व्यवहार लोपात, धर्मशास्त्र को अप्रामाण्य मानने पर, अप्रामाण्य च धर्मशास्त्रस्य, धर्मशास्त्र को प्रमाण स्वीकार न करने पर प्राणिभृतां मनुष्यों का व्यवहार लोपात, व्यवहार का लोप हो जाएगा। जब धर्मशास्त्र को आप नहीं मानोगे तो मनुष्य व्यवहार कैसे करेंगे? धर्मशास्त्र के अनुसार ही तो व्यवहार करते हैं, और आप उस धर्मशास्त्र को ही नहीं मानते तो व्यवहार नहीं होगा। तो व्यवहार के लोप होने से लोकोच्छेद प्रसंग, लोक के उच्छेद का ही प्रसंग आएगा। मेरी ओर देखिएगा, एक थपेड़ा मारूंगा तो आपने गलत किया नहीं कह सकते मेरे को, हाँ मैं आपका घर छीन लूंगा, छीन सकता हूँ, मेरे पास बल है, आपके पास नहीं है, तो ये अधर्म कैसे कहेंगे? धर्मशास्त्र ही नहीं है आपके पास में, तो अराजकता फैल जाएगी ना, एक दूसरे को मार काटेंगे तो क्या होगा? लोक उच्छेद प्रसंग, लोक का उच्छेद का प्रसंग आ जाएगा, यानी लोक नहीं रहेगा फिर। जब आप धर्म को ही हटा दो, न्याय को हटा दो, सत्य को हटा दो, तो फिर लोक कहाँ जिएगा? आप दुकान पे जाते हैं, किसी भी दुकान पे जाइएगा, भारत के किसी कोने में, भारत के क्या विश्व के किसी भी कोने में, 1000 का नोट दे दो, हाँ आप 100 रुपए का चीज खरीदो, वो आपको लौटा देगा 900 रुपए। धर्म है ना वहां पर, सत्य है ना, अगर इस धर्मशास्त्र को हटा दो फिर तो कोई जी नहीं सकता, एक दूसरे को लूटेंगे फिर। समझ में आ रहा ना, ये कहना चाहते हैं, इतना ही रखते हैं। ओंकार। ओम ओम। सबको प्रणाम।